Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 27 stycznia, jest 21. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie jeszcze raz o wypadku z udziałem ministra Macierewicza, finale sprawy Magdalenki i antyrakowej diecie. Na początek rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz. Nie jest prawdą, że samochód, którym jechał minister obrony, spowodował wypadek pod Toruniem. Przeciwnie, był on w tym wypadku poszkodowany przez inne samochody. Przekonuje Misiewicz. Informuje też, że nie jest prawdą, że kierujący samochodem kapitan Kazimierz Bartosik był funkcjonariuszem WSW i BOR-u przed 89 rokiem oraz nadwiślańskich jednostek wojskowych. Pisał o tym m.in. Gazeta Wyborcza. Platforma Obywatelska chce, by śledczy zajęli się wypadkiem samochodowym z udziałem szefa MON-u. Dziś złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Według posłów PO prokuratura powinna sprawdzić, czy Antoni Macierewicz przekroczył swoje uprawnienia. MON rozważa tymczasem złożenie doniesienia o przestępstwie świadomego wprowadzenia w błąd organów ścigania przez posłów Platformy, bo jak zapewnia, wizyta ministra w Toruniu nie była prywatna. W środę na Krajowej Dziesiątce koło Torunia zderzyło się 8 pojazdów, w tym 2 samochody BMW należące do żandarmerii wojskowej i 6 pojazdów cywilnych. Poszkodowane zostały 3 osoby. W jednym z aut żandarmerii jechał szef MON Antoni Macierewicz. Nic mu się nie stało. Zaraz po zdarzeniu pojechał do Warszawy. Według medialnych doniesień auto ministra Macierewicza mknęło ze średnią prędkością 120 km na godzinę. Po 14 latach jest finał sądowej batalii w głośnej policyjnej sprawie Magdalenki. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki dla trojga byłych funkcjonariuszy oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych przestępców w Magdalence w 2003 roku. Zginęło wtedy 2 funkcjonariuszy, a 16 zostało rannych. Ksenia Maćczak. Po ostatnim wyroku uniewinniającym, który zapadł we wrześniu, tylko matka jednego z funkcjonariuszy od niego się odwołała. Jej apelacja została jednak uznana za bezzasadną, a dlaczego, to tłumaczyła sędzia Anna Zdziarska. Oskarżycielka przedstawiła jedynie swój punkt widzenia, natomiast nie wskazała naruszeń, jakich przepisów dopuścił się sąd pierwszej instancji. I choć to już prawomocny wyrok, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Kuba Jałuszyński mówi, że satysfakcji nie ma. Jakiej? Z czego? Że mi życie zgnojono? Tym ciekawe, jak się czują ci, którzy nam to zgodnili. Takie nastawienie nie dziwi jednak adwokata Marka Małeckiego. 14 lat procesu, 14 lat różnych rozpraw, tłumaczenia się z tego, że nie popełnili żadnego błędu, nie popełnili żadnego przestępstwa. Dlatego zdaniem adwokata, jeśli w tym przypadku można mówić w ogóle o jakimś zwycięstwie, to pyrrusowym. Oczywiście w tym przypadku możliwa jest jeszcze kasacja, ale adwokaci przekonują, że jest ona mało prawdopodobna. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Przywódcy Meksyku i Stanów Zjednoczonych uzgodnili podczas rozmowy telefonicznej, że nie będą publicznie wypowiadali się o tym, które z państw poniesie koszty budowy muru na południowej granicy USA. Mur to pomysł nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Trump chciał też, by to Meksyk zapłacił. Prezydent Enrique Peña Nieto odwołał w związku z tym planowaną na dziś wizytę w Waszyngtonie. Gdyby Polacy jedli więcej warzyw, a mniej tłuszczów nasyconych, to liczba zachorowań na nowotwory spadłaby o połowę. Takie wnioski pojawiły się podczas dzisiejszego 2. Kongresu Żywieniowego. Wprawdzie rzadziej chorujemy na raka żołądka, trzustki i wątroby, nadal jednak w Polsce umiera więcej osób z chorobami nowotworowymi niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dużo zależy od tego, co jemy, mówi prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder. Otyłość typu brzusznego, czyli grubość pościółki tłuszczu, jaka gromadzi się w pasie brzusznym. Od tego zależy wzrost zachorowań na bardzo wiele nowotworów ginekologiczne. Rak prostaty, trzustki i wątroby. Przetwory mięsne, czyli wędliny poddane procesom termicznym. Profesor Hanna Mojska, Instytut Żywności i Żywienia. Ta obróbka jest procesem rakotwórczym. Te związki rakotwórcze są w tych przypieczonych elementach. Dzisiaj mówimy o profilaktyce nowotworów. Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety. Profesor Katarzyna Stoś. Jest mnóstwo związków w warzywach i owocach naturalnych, które mają działanie przeciwutleniające. Warzywa i owoce będą na poziomie bezpiecznym. Najbardziej uzależnione od diety są nowotwory sutka, macicy i gruczołu krokowego. A tą sprawą zajmowała się Ewa Dudzińska. To był serwis Trójki. O sporcie Michał Wąsiorowski. Inni skoczkowie patrzą pewnie z zazdrością, jak ten Kamil Stoch skacze. Dziś w kwalifikacjach w Wieningen do pewnego momentu najlepszy był Andras Wellinger, który osiągnął 141,5 metra. Aż przyszedł czas na lidera Pucharu Świata. Obniżono więc rozbieg o jedną belkę, a Kamil Stoch i tak poleciał aż 145 metrów, deklasując rywali. Ciąg dalszy dobrych wiadomości jest taki, że wszyscy Polacy zakwalifikowali się do konkursu. Wystąpią zatem także Maciej Kot i Piotr Żyła, zwolnieni z kwalifikacji jako zawodnicy z pierwszej dziesiątki, oraz Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jan Ziobro. Jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. To, że José Mourinho regularnie płaci kary, to wiemy. Ale że tak narozrabia Arsène Wenger, tego mało się kto spodziewał. Trener Arsenalu został odsunięty aż na 4 mecze i musi zapłacić 25 tysięcy funtów kary za zwymyślenie sędziego w meczu Arsenalu z Burnley. Nie mógł pogodzić się z karnym dla gości i protestował tak mocno, że został usunięty z ławki. Według federacji w tunelu popchnął też sędziego. Później przeprosił za swoje zachowanie. Nie wiedziałem z boku, że był rzut karny, ale i tak powinienem był milczeć. Przepraszam za swoje zachowanie, nawet mimo mojej frustracji, powiedział. U nas w Plus Lidze Siatkarzy Indykpol pokonał 3-1 Łuczniczka, a w jeszcze bardziej zaciętym meczu MKS Będzin wygrał z Kuprum Lubin 3-2. Smutną wiadomość przekazali dziś szefowie zespołu Manor w Formule 1. Ponieważ nie znaleźli strategicznego inwestora, musieli wycofać się z tegorocznego sezonu. Zabraknie więc ich na starcie w Melbourne, a to oznacza, że w sumie w tym roku zobaczymy 10 ekip. Wszystkie miejsca w tych zespołach są już zajęte. W sporcie za 2 godziny więcej m.in. o tym, kto zagra w finale Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Wczoraj awansowali Francuzi, dziś o drugie miejsce w finale walczą walczą Norwegowie z Chorwatami. Będzie też więcej o Australian Open, bo tam dzieją się przecież rzeczy historyczne. Jutro po porannych mgłach prawie wszędzie słońce, wyjątkiem wschodnie rejony. Tam miejscami będzie się chmurzyć, może też padać marznący deszcz lub mrzawka powodująca gołoleć. Przeważnie od 0 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe to święto polskiej muzyki. W tym roku świętujemy już po raz 11. Oczywiście w tym samym miejscu, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będę miał przyjemność przedstawić Państwu imponujący skład artystów. Wystąpią Bownik, Fismol, Fisz Emadę Tworzywo oraz Organek z gośćmi specjalnymi Andrzejem Smolikiem i Kevem Foxem. Ofensywa Deluxe. Dziś od 22 do północy. I musi być energia. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19.30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk. Serdecznie Państwa zapraszam. Limitowany boks Ostatnia Rodzina. Ścieżka dźwiękowa na 2 płytach CD, 3 winylach oraz bonusy, reprodukcje obrazów i winylowy singiel Ani Ortodox. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do biegu, gotowi! Rozpoczął się wielki wyścig z czasem. 40% rabaty, zniżki dla dzieci i dodatkowe korzyści czekają na Was tylko do 31 stycznia. Second Minute tylko w Rainbow. Sprawdź w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz Państwa witamy. Dobry wieczór. Meble, drewno, design. Sponsorem listy przebojów jest firma Miloni. Polski producent stołów drewnianych. Więcej na miloni.pl. Ciągle ciszę zdaję,

bezczarne oczy. Budzisz się, znów cała lśnisz, gdy śni się róża nocy. Odchodzisz w chleb zostawiać na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Wspomnienie trasy koncertowej męskiego grania Lipstick on the Glass zaśpiewał Dawid Podsiadło na 9 i zdecydowali Państwo w głosowaniu, że żeby zbyt długo nie czekać na Dawida, to na 8 też Podsiadło. I ask you to stop and go.

wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. A może w przyszłym tygodniu będzie lepiej, bo utwór świetny. Wstyd, zespół Kult, dziś z 4 na 5. Awansuje Metallica z 5 na 4 po 9 tygodniach. Po 9 tygodniach z 5 na 4 Atlas Rise i Metallica. Pierwsza trójka tego notowania przed nami. Pierwsza trójka bardzo ciekawa na trzecim Mistrz. Darker, Leonard Cohen, dzisiaj po 14 tygodniach na miejscu trzecim. Ten rok 2017 ma być rokiem ostatniej trasy koncertowej. Zagłosowali w tym tygodniu i dojrzali, i młodzi fani tego zespołu na drugim Deep Purple. Sending the cold snaps of the institution for the politically insane, never to be seen again. Saying farewell to daylight, from henceforth I shall rot in a stinking bed of wet straw. Right from the ashes of life, tit of the state is clearly designed to suppress every thought of escape. I surrender to fate. Clutches of eternal damnation, I was justified. Wybieram się na koncert do Katowic. Może nawet, jak wszystkie gwiazdy dobrze na niebie się ułożą, uda się z nimi spotkać i powiedzieć po prostu dziękujemy, panowie. Dziękujemy za państwa głosy. Time for Bedlam, Deep Purple. Dziś po 6 tygodniach z 3 na 2, a co będzie za tydzień, będę nasłuchiwał z ochotą i wielką ciekawością, bo lubię, kiedy radio gra tak właśnie przed 22, a jeszcze bardziej, kiedy tak gra lista przebojów programu trzeciego. To było notowanie 1826. Agnieszka, Helen i Piotr, dziękujemy za uwagę na pierwszym Organek. Meble, drewno, design. Sponsorem listy przebojów jest firma Miloni, polski producent stołów drewnianych. Więcej na miloni.pl. Zapraszamy do reklamy. Do biegu? Gotowi? Pro